5. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Taką mam propozycję. To może zacznijmy odliczać do 6. Minęła 14. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Utrudnianie pracy służbom na granicy będzie karane, ostrzega szef rządu. I jeszcze dziś marszałek Sejmu ma podpisać postanowienie o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego. Najpierw gwałtowne burze, potem silny deszcz i to przez kilka dni, są ostrzeżenia. Podszywanie się pod służby granicznej, utrudnianie im pracy będzie karane, zapowiada premier Donald Tusk. Od północy przywrócone zostały kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji mają jasne polecenie twardego reagowania na wszelkie próby zakłócenia kontroli granicznej. A szczególnie podszywanie się pod służby państwowe i utrudnianie czynności będzie surowo karane. Będą to i mandaty, ale jak będzie trzeba, także środki przymusu bezpośredniego i zatrzymania. Dotyczy to także zakazanych przez policję lotów prywatnych dronów w obszarze 500 metrów na 500 metrów obejmującym teren przejść granicznej. Szef rządu podkreśla, że kontrole na granicy z Niemcami mają zakończyć proceder przesyłania na teren Polski migrantów na zasadzie readmisji. Nie będzie już tak, żeby przesyłano do Polski skądkolwiek, czy to jest z Niemiec, czy dowolnie z innego kraju, kogokolwiek, kto nielegalnie przekroczył granicę i którego dokumentacja nie będzie pełna i jednoznaczna. Polska nie będzie przyjmowała nikogo, o kim nie będzie stuprocentowej pewności, że z Polski próbował przekroczyć granicę. Jesteśmy gotowi swoje obowiązki wypełniać, ale po sprawdzeniu bardzo dokładnym każdego osobnego przypadku. Kontrole mają potrwać miesiąc, są prowadzone na 13 przejściach z Litwą, na granicy z Niemcami są to 52 miejsca. Marszałek Sejmu zwoła Zgromadzenie Narodowe, by odebrać przysięgę od prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Postanowienie Szymon Hołownia ma podpisać jeszcze dziś, o czym poinformował na konferencji prasowej. Sprawa jest dla mnie jasna. Pan premier opublikował uchwałę Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Nie ma stwierdzenia nieważności wyborów. W związku z powyższym moją rolą jest przeciąć ten chocholi taniec, zwołać Zgromadzenie Narodowe. To dzisiaj zrobię i dać Polkom i Polakom pewność, że demokracja wciąż jest ustrojem, który w naszym kraju panuje. A marszałek Sejmu ma zwołać Zgromadzenie Narodowe 6 sierpnia. Wtedy kończy się kadencja obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. Niż genueński przesuwa się w stronę Europy Środkowej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców południowo-wschodniej Polski przed gwałtownymi burzami. Towarzyszyć im będą ulewy i wiatr w porywach do 115 km na godzinę. Potwierdzają się też prognozy na dalszą część tygodnia o silnych opadach deszczu, mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW. Tego deszczu możemy mieć sporo, szczególnie na południowym wschodzie, wschodzie kraju, a następnie również w centrum. Najbardziej intensywne opady, jak wskazują w tej chwili modele, będą prawdopodobnie z nocy wtorku na środę, w samą środę i czwartek. Potem sytuacja się powoli będzie poprawiać, ale do końca tygodnia wygląda na to, że będzie pochmurno i deszczowo. Gwałtowne burze, ulewy i wichury są we Włoszech. Pomarańczowy alert pogodowy ogłoszono na północy. Pogoda sprawia problemy w całych Włoszech. Mieszkańcy wielu regionów otrzymali na swoje telefony ostrzeżenia od obrony cywilnej. W miejscowości Bacoli na zachód od Neapolu w ciągu godziny spadło 90 mm deszczu i ulice zostały zalane. W północnych rejonach kraju burze przyniosły spory grad, który zniszczył wiele upraw, na przykład pomidorów. W umbryjskim mieście Orvieto po burzy drzewa zablokowały wejście na zabytkowy cmentarz. Zniszczyły również sporo nagrobków. W rejonie miasta utworzyło się sporo osuwisk na lokalnych drogach. We Florencji zalanych jest wiele przejść podziemnych i ulic. Front niestabilnej pogody sprzyja tworzeniu się superkomórek burzowych. Piotr Piętka, Polskie Radio. Pogoda paraliżuje lotnisko na portugalskiej Maderze. Problemy mają osoby nie tylko wylatujące z wyspy, ale też ci, którzy podróż rozpoczynają na lotnisku w Pyrzowicach. Jak mówi jego rzecznik Piotr Adamczyk, część pasażerów wciąż nie doleciała do celu. Silny wiatr na lotnisku na Maderze. Wczorajszy rejs linii lotniczej Wizz Air z Katowice Airport na tę wyspę z 230 pasażerami na pokładzie został przekierowany do Faro, gdzie załoga i podróżni spędzili noc. W poniedziałek warunki na lotnisku w Funchal poprawiły się. Katowicki rejs Wizz Aira powinien wystartować z Faro na Maderę, a rejsu powrotnego spodziewamy się dzisiaj przed północą. Z powodu złej pogody na Maderze odwołano lub przekierowano prawie 50 rejsów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne z opadami deszczu i burzami, które na zachodzie i południowym wschodzie będą intensywne. 20 stopni pokazują termometry nad Bałtykiem, 24 w centrum, nawet 30 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No w punkt. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Już za chwilę w studiu pojawi się moja wspaniała koleżanka Anna Lalka. Będziemy rozmawiać o płycie tygodnia. To teraz piosenka, na punkcie której Ania od zawsze ma crusha. Miałem 20 lat, kiedy się ta piosenka ukazała. A Ania? Ja nie istniałam. No właśnie, taka to jest różnica, ale możemy powiedzieć, że ten rok, w którym się ukazała piosenka Jennifer Page, to był przełomowy rok w twoim życiu, bo się narodziłaś, więc jest to taka jakaś między nami linia demarkacyjna. Za chwilę będziemy rozmawiać o płycie tygodnia wczesno-popołudniowej, ale wcześniej się i państwu, i tobie przyznam, że spędziłem drogę z festiwalu w Kotlinie Kłodzkiej do Warszawy, słuchając w zapętleniu tej płyty, a przede wszystkim tego nagrania, które uwielbiam, w którym jest jedno brzydkie słowo w języku niepolskim, przed czym ostrzegam już teraz, o czym mówię, żeby nikt nie był zły, ale można zrobić głośniej. Truth is, I don't want to give you everything given to me. Get in line. I want to break patterns, make a new moment. But how can I trust I won't fuck it all up when I keep doing things I thought I'd given up? Dear unborn child that I can't bear having, look at the state of the planet. What kind of life would you have if you had it? This is a nation of pushers and addicts. This is a time of great change, but the habits are deeply ingrained and we don't have the strength to rip up the old fabric. The illusion is heavy and it takes a maverick to stand in the crosshairs and say, I won't have it. Eyes of my love, and I want to make life, and I want to raise children. How can I battle the ego that tells me to multiply, multiply, make yourself many, but the wisdom that says, don't do it. Much braver to get yourself ready for a strange life that will be distant and heavy sometimes. Bring a child into chaos like this, bring a child into danger like this. The whole world is a factory floor, isn't actually real, was a massive distortion. Place like this just makes you wanna let go fast and keep falling. I can hear you calling, but I love you too much to not give you fair warning. If you wanna be here, fine, I will wash myself in the waters and make myself pure for you. I will do what a human is born to do, lay my life down to make sure home is warm for you. We lie in the long grass, talk in a whisper, nothing but birdsong, nothing but love, nothing but certainty. Bless the bold future, bless the bold future, bless the wild creature. If ever you open your eyes, I will be here. Bless the Bold Future to jest nagranie, o ile pamiętam, pod numerem 5 ukryte na tej płycie. Oficjalnie Anna Lalka, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. A ta płyta, cześć, to jest? Self-titled K. Tempest. Self-titled K. Tempest. Kolejna płyta tego artysty, teraz już określa się jako osoba męska trans, więc można mówić o K. Tempest jako o używając zaimków męskich. Tak, to jest bardzo istotna część tej płyty zresztą, tranzycja i to doświadczenie przejścia. Wcześniej utożsamiał się jako osoba niebinarna i też otwarcie o tym mówił, ale nigdy nie mówił o tym tak otwarcie autobiograficzne na swoich płytach. Ta płyta jest zdecydowanie o nim, a wcześniej jednak trochę więcej grzebał w jakichś takich fantazyjnych narracjach o określających społeczeństwo i problematykę różnych środowisk, ale nie aż tak otwarcie. Jest takie nagranie Diagnosis na tej płycie, gdzie on po prostu wymienia różne choroby, które mu lekarze zdiagnozowali, albo też na które chorują bliscy. I te skróty wymieniane, jak w poezji, no bo wziął się ze środowiska slamowego, To naprawdę robi niesamowite wrażenie. Myślałem o tym, na jak wiele chorób cywilizacyjnych przyszło nam chorować. Tak, depresja, tam się pojawia też wątek neuroróżnorodności i myślę, że też tych diagnoz, które teraz są często stawiane, nie każdy jeszcze bierze je na serio, mimo tego, że tak dużo jest o tym debaty publicznej i dyskusji. Zapytam cię jako osobę nieco młodszą pokoleniowo ode mnie, ale o dość zbliżonym guście muzycznym. Jak odbierasz Self-Titled? Bardzo, bardzo dobrze. To jest produkcja Frasera T. Smitha, który wcześniej współpracował z jednej strony z Adele, z drugiej strony ze Stormzy, więc mamy tutaj wątek zarówno ten popowy i takich wielkich wokalistek, wokalistów, ale też raperów, więc to jest idealny miks dla Kay Tempest, który operuje poezją śpiewaną, ale też nie boi się grzebać i w jazzie, i w hip-hopie, i tak jak rozmawialiśmy też poza anteną, jest tam wiele zaskoczeń, mimo tego minimalizmu brzmieniowego. Potrafi nas to zaskoczyć w tych różnych utworach. Ja myślę, że ważne jest też, by powiedzieć, polecając poprzednie płyty Tempesta, że to jest artysta, który się nieustannie rozwija i że ta muzyka na każdej kolejnej płycie zaskakuje. Bardzo wiele się dzieje na tej płycie, w tych nagraniach. Na pierwszy rzut ucha może się wydawać, że wcale nie dużo, ale kiedy to się zapętli i człowiek idzie na przykład ulicami miasta ze słuchawkami na uszach, bezpiecznie oczywiście, to dopiero do niego dociera, ile tam się dzieje w tej drugiej warstwie. Tak, zresztą nawet Bless the Bold Future, który przed chwilą słyszeliśmy, to jest tak taneczny utwór, ale z drugiej strony ma takie wręcz mantry, jakąś taką duchową warstwę, a opowiada też o sprzeciwie wobec kapitalizmu i tych trudach świata. Ja bardzo lubię teraz w artystach, gdy oni potrafią połączyć i taneczność, i tę trudną tematykę, której no przecież nie brakuje we współczesnych twórcach. To będziemy słuchać w tym tygodniu w Tu Myśliwieckiej 357 płyty Self-Titled. Jeszcze korzystając z okazji, że jesteś tutaj przez chwilę, zapytam cię, czego się można spodziewać w najbliższym Bażancim Sercu 10 lipca. Podsumuję trochę inne brzmienia. Będzie dużo awangardy i mocniejszych punkowych brzmień. Tak mówi i zachęca do sprawdzenia Anna Lalka. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. To pozachwycamy się jeszcze wspólnie? Jak najbardziej. Statue in the Square. This person that's passing me by has never seen one like me before. We endure it, keep reaching for it, knee deep we keep pouring life force in a formless void. We're too gorgeous to dwarf the whole street when we walk. Are you transported? I cherish the ones who support us. Fear takes from us but love restores us. You are not the sum of the things you do wrong in the eyes of someone who does not understand you. It's not a disorder or a dysfunction. Disgusting the way they discuss us. But just 'cause a person's not decent to me don't mean they're not decent to someone. The norm is not normal. It's a construction designed to stifle the inner life and increase production. They never wanted people like me round here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah. They'll turn up anywhere rare, and when we're dead, they'll put our statues in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. Spent my life trying to do things your way, normal didn't feel right. Trapped in a shrinking hallway, till it got too tight. Deep breath, fresh air when I broke the surface. Yes, we've all lost lovers, what's sad is a lost purpose. Reclaim it, reframe it, rename it, something more fitting. Contain it, champagne it, complain it, never did nothing but hitting the ground. Running's a start, hold your position. Tape it up, tuck it and love it beyond condition. Watching the city surrender to rain, I remember to live is to change. I don't pray for the end of my pain, I pray for the strength to weather it. Pause on the brink of a gaping precipice, hesitant, derelict, slow from the sedative. Terrified people never stop asking where the treasure is. I'm like, everything's relative, so don't be surprised when they shield their eyes. What they fear is a reflection of their own minds. They reveal themselves in their dead headlines. It's fine, we don't need permission to shine. They never wanted people like me round here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Yeah, they'll turn up anywhere rare, and when we're dead, they'll put our statue in the square. They can shake their heads in despair, but we've been there from the start and we ain't going nowhere. Świetna płyta wczesno-popołudniowa tygodnia. Tym razem w Tu Myśliwieckiej 357 Kay Tempest Self-Titled. Będziemy do niej wracać przez cały tydzień, ale polecam też własny rzut uchem. O, a propos, Ewa Mierzejewska. Przystanek Świat. Dziś historia najstarszego bumerangu na świecie, a to historia polsko-włoska, a nie australijska. The world's oldest known boomerang, found in the Obłazowa cave in southern Poland. Brzmi intrygująco? Wszystko zaczęło się w 1985 roku, kiedy bumerang został znaleziony w Polsce, w jaskini Obłazowa na Podhalu, mówi autor internetowego kanału Naukowy Bełkot, Dawid Myśliwiec. Najprawdopodobniej to dzieło przedstawicieli tzw. kultury pawłowskiej, która ukształtowała się około 30 tysięcy lat temu na Morawach. Wspomniany bumerang mierzy 71 cm i waży 800 gramów, a odkryty został 1985 roku, opisany rok później. Przez lata bumerang z kości mamuciej był poddawany licznym badaniom i tu pojawia się akcent włoski naszej opowieści. Otóż naukowcy Bolońskiego Uniwersytetu właśnie ustalili, że najstarszy bumerang na świecie jest jeszcze starszy niż dotychczas sądzono, bo ma 42 tysiące lat. Po drugie okazało się, że bumerang poleciałby w określonym kierunku, ale nie wróciłby do rzucającego. I tu akurat z wyjątkiem tych aborygeńskich, nie wracały po wyrzuceniu. Ten z Obłazowej nie ma na przykład takiej funkcji wbudowanej. No tak, polski bumerang może i nie wraca, ale archeolodzy podkreślają, że został wykonany z zadziwiającą wręcz precyzją. Prawdopodobnie był używany do walki i polowań, choć mógł mieć wartość kulturową lub artystyczną. Być może był używany do jakichś rytuałów. Doktor Sara Talamo z Uniwersytetu w Bolonii mówi, że odnaleziony w Polsce bumerang daje niezwykły wgląd w ludzkie zachowanie, a szczególnie w to, jak homo sapiens żyjący 42 tysiące lat temu mógł ukształtować tak doskonały przedmiot, wiedząc dodatkowo, że może go wykorzystać do polowania na zwierzęta. Bumerang jest wyjątkowo dobrze zachowany, a ślady nacięć sugerują, że został wypolerowany i wyrzeźbiony do użytku przez osobę praworęczną. Autorzy brytyjskiego kanału The Prehistory Guys wyjaśniają, że wbrew powszechnemu przekonaniu, że bumerangi są typowo australijskim artefaktem, tak naprawdę są do tej pory znajdowane na wszystkich kontynentach. And are not a uniquely Australian invention. Zostały znalezione m.in. w Afryce, w Azji, w Indiach, a mający 9 tysięcy lat bumerang został znaleziony nawet na Florydzie. Najstarszy australijski bumerang jest dużo młodszy od polskiego, ma zaledwie 10 tysięcy lat, ale to właśnie aborygeni opanowali sztukę rzeźbienia bumerangów w taki sposób, żeby wracały one w miejsce wyjściowe. I na koniec kwestia najważniejsza, czyli czy najstarszy bumerang na świecie można gdzieś zobaczyć. Odwiedziłem tatrzańskie archiwum Planety Ziemia w Kościelisku, a tam w jednej z sal od tak był właśnie ten artefakt. I sprawdziłam dla Państwa, ceny biletów do muzeum wynoszą od 20 do 40 zł, a możliwość zobaczenia najstarszego na świecie bumerangu z Polski chyba bezcenna. Oj tak, Ewa Mierzejewska, dziękuję. Pojutrze słyszymy się ponownie. Przypomnę adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Gdzie nas Państwo dziś słuchają i w jakim towarzystwie przed 15 będzie nagroda niespodzianka albo nagrody niespodzianki. Czy ja dobrze słyszę w tle? Tak, dobrze słyszę. Zwykle o tej porze sięgamy po pierwsze miejsce z listy przebojów sprzed lat, ale dziś 7 lipca 1984 na czwartym było to nagranie. Nie wiem gdzie.

Choć współcześnie dużo większą wagę przykładamy do nowych słów, czego dowodem jest na przykład plebiscyt na młodzieżowe słowo roku, to myślę, że warto nie zapominać także o tych, które wyszły z użycia. Bo choć nie posługujemy się nimi w codziennym życiu, to przecież są ważną częścią naszego języka. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. No i nie mam sumienia, choćby we fragmencie tej Dalidy wżdy tak pięknie śpiewa. Parole, parole, parole. Écoute moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles que tu sais mon mot. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles que tu sais mon mot. Dalida. O słowach. Patrzę, co się wyczynia w skrzynce myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Hanno, czy my jeszcze przyjmujemy zgłoszenia w sprawie niespodzianek konkursowych, tak? Od państwa? Nie? Już wybrałaś? A może jednak? Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Gdzie nas państwo słuchają? Proszę nas zaskoczyć. Będziemy mieć prezenty niespodzianki. Taką niespodzianką we wrześniu na pewno będzie nowa płyta Davida Byrna. One, two, one, two, three, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love, in every kind of way. Everything you know, in every single face. Every change of heart, and every saving grace. Every song we sing, in every kind of place. Everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Są wakacje. Usłyszałem swój głos w słuchawkach. To nie jest dobry pomysł, by śpiewać, ale można na przykład ogłosić na antenie, że mamy 3 nagrody niespodzianki i je przydzieliliśmy. Pierwsza powęduje do osoby z pracowni mozaiki w Zachodniopomorskim. Druga do osoby malującej okiennice podlaskiej chałupki w Siemichoczach. A trzecia do tego psa z winnicą w tle. Nie wiem, jak się wszyscy pomieszczą w tych nagrodach, zwłaszcza piesek, bo to będzie koszulka Trójki z hasłem Od nowa i książka od zestawu Olga, Hania i Michał. Miłego czytania w koszulce. Tu Myśliwiecka 357. I głaszczemy wszystkie pieski i być może do spotkania z pieskami wrócimy w środę po 13. A teraz przed nami 8 odcinek serialu, który cieszy się wielką popularnością, ogromną wręcz, opowieścią o naszym pierwszym władcy, tym koronowanym. Poprzedni odcinek to była opowieść o wspólnym ataku na Bolesława przez sprzymierzonych już jego wrogów. Niemieckiego króla i księcia Jarosława, tego ze wschodu. To jednak chrobrego nie zaskoczyło, bo się starannie przygotował, odpowiedzią staranną się wziął i przygotował, no ale trzeba też było płacić, jak zawsze, cenę, gdy chodzi o politykę. Także w tej polityce sprzed 1000 lat. Otóż okazało się, że uwięziona córka Bolesława nigdy już z Kijowa do Polski wrócić nie miała. Przed państwem królowa polskiej powieści historycznej Elżbieta. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek 8. W Pradze mnie jeszcze nie było. Zacznijmy od przypomnienia sobie, że Bolesław był półkrwi Przemyślidą, synem Dobrawy. Imię dostał po jej ojcu, nie po Piastach. Czeski dziadek miał przydomek Okrutny. Dlaczego? A to jest ciekawe. Było tak. Wratysław miał żonę Drachomirę pogańską i miał z nią dwóch synów, Wacława i Bolesława. I kiedy zmarł, a chłopcy byli nastolatkami, bo Wacław miał 13, a Bolesław był młodszy, to pierworodnego wychowywała babka Ludmiła, chrześcijanka, a młodszego jego mama, poganka. Gdy ojca zabrakło, bracia się pokłócili i ten młodszy, ile on miał lat, 10, uderzył starszego mieczem. Tyle, że nie drewnianym. I Wacław uciekał do kościoła, ale nim dobiegł, zabiło go 3 rycerzy jego brata. I tak został świętym męczennikiem. Co jeszcze warto pamiętać? Sojusz Mieszka i teścia trwał tylko tak długo, jak żyła Dobrawa. Potem Mieszko zmienił front. I jeszcze zwyczajowo Polska i Czechy, jak przystało na sąsiadów na modłę średniowieczną, pozostawały w konflikcie. Dla nas partnerem były Węgry. Czesi sprzymierzali się przeciw nam z poganami. Synem Bolesława Okrutnego był Bolesław Pobożny, ale z tym przydomkiem jest jakby kłopot, bo to on w 995 roku doprowadził do wyrżnięcia całego rodu Sławnikowiców, rodu świętego Wojciecha. A jego synem był Bolesław Rudy, którego przezwali od Włosów, Słabe, ale Rudy zasłynął z tego, że był okrutny, tylko że przydomek, jak wiemy, już był zajęty przez jego dziadka. Rudy prześladował młodszych braci. Ołdrzycha próbował udusić w łaźni, a Jaromira wykastrował. Do tego wygnał biskupa Pragi, paraliżując kościół czeski. I Czesi, którzy już nie mogli wytrwać przy Rudym, szukali pretendenta do tronu. Wybrali Władywoja z bocznej linii Przemyślidów, który przebywał, tadam, o dziwo w Polsce. Chrobry wysłał Władywoja na tron, a sam przyjął wygnanego z Czech Rudego. To jest rok 1002. Co robi Władywoj? Obejmuje tron w Pradze, a potem jedzie do króla Henryka i jako pierwszy w historii Czech przyjmuje z rąk króla Czechy jako lenno. Musiał się czuć niepewnie na tronie. Do tego był alkoholikiem. Pisano o nim, że godziny bez picia nie mógł wytrzymać. I zmarł, Bogu dzięki, szybko, na początku 1003 roku. Czesi wezwali na tron Jaromira, ale Chrobry był szybszy. Przecież więził Rudego w Krakowie i przywiózł go Czechom na władcę. I wiecie, co się stało? Okazało się, że Rudy nie uczył się na błędach. Wciąż był okrutny. Zabijanie oponentów politycznych i takie tam. Czesi nie chcieli czekać i dość mieli eksperymentów. Przeważyła frakcja realistów. Chrobry był tym, który wówczas osiągał sukcesy i skutecznie stawiał się królowi Niemiec. Czesi mieli chwilowo dość krwi rodzimej i zaprosili na tron Chrobrego. Nie pamiętają o tym dzisiaj, mimo iż my uznajemy Wacława II Przemyślidę za polskiego króla, no ale dobra, bądźmy wspaniałomyślni. Trzeba się było przed tą zamianą pozbyć Bolesława Rudego. Jak? No cóż, dostał zaproszenie do Krakowa i został powitany, powiedzmy, po czesku. Chrobry zamknął go i oślepił. Kastracji poniechał. Wiosną lub latem 1003 roku Chrobry objął tron w Pradze. Zaakceptowany przez panów czeskich po 4 latach eksperymentów z własnymi władcami. Nawet Titmar, pisząc o tym zaproszeniu, uznawał, że wszystko było legalne. I tutaj jego czeskie po matce pochodzenie przydało się do legalizacji jego rządów. Do tego imię miał dynastyczne. Dla Czechów był Bolesławem IV. Mógł się Czechom podobać także dlatego, że po 1000 roku nadał nowej diecezji krakowskiej patronat świętego Wacława, tego męczennika, nastolatka. No i dobrze żył z rodem świętego Wojciecha. Dopiero co na froncie niemieckim Henryk zaakceptował zwierzchność Chrobrego nad Milskiem i Łużycami. W opinii Czechów to mogło cofnąć ten wstydliwy gest Władywoja. A jeszcze jedno. Czechy otaczały ziemię albo rządzone przez Chrobrego, albo pod jego wpływem. Marchia Bawarska to Henryk ze Schweinfurtu, jego druh. Miśnia to Guncelin, ten tajemniczy brat. No i Chrobry od razu spełnił pokładane w nim nadzieje, odmawiając królowi Henrykowi złożenia z Czech hołdu. Do tego na początku 1004 roku w ramach dywersji w wojnie z cesarstwem Chrobry zaatakował Bawarię z wojskiem czeskim, przysparzając Czechom tak potrzebnego im zwycięstwa i łupów. Bo wojna to dochody. I tu nastąpił splot niekorzystnych zdarzeń. W Polsce mord na braciach międzyrzeckich, to, że siedzenie w Pradze było jednak kłopotliwe z punktu widzenia spraw polskich. Miały miejsce odwetowe akcje króla Henryka, jego sojusz z Lucicami. Wreszcie upadek kołobrzeskiej diecezji. W 1004 roku zebrała się pod Merseburgiem armia królewska. Był plan ataku na Czechy pod rządami Piasta. Przy boku króla Henryka, tadam, Jaromir Przemyślida i wcześniej wygnany z Pragi biskup. Czesi, zważywszy na siłę, wystąpili przeciw Chrobremu. Nasz książę, w Czechach zwany Bolesławem IV, opuścił Pragę, tracąc na moście ostatniego ze sławnikowiców, swojego przyjaciela Sobiesława, który osłaniał jego odwrót. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Przypomnę, że Bolesława ilustruje Bolesław Chromy. Wszystko można zobaczyć na stronie podcasty polskieradio.pl. Jeszcze jedna ważna informacja. Przed nami kilka zaledwie odcinków. Wielki koniec, wielki finał tej opowieści. Za tydzień w audycji Tu Myśliwiecka 357 Elżbieta Herezińska pojawi się w tym programie. Podsumujemy to, co udało nam się stworzyć na antenie programu trzeciego, ale też tam, bo tak przed chwilą sama robiła w tej opowieści, zapowiemy nową książkę Elżbiety Herezińskiej, która pojawi się jesienią i wokół której spotkanie zorganizujemy tu przy Myśliwieckiej 357. Składam przysięgę, że tak się wydarzy, jeżeli los będzie nam sprzyjał. Ciąg dalszy opowieści o narodzinach Królestwa jutro, o tej samej porze, a teraz na zakończenie mam jeszcze dla Państwa oczywiście prezenty od pisarki. Wznowienie gry w kości. Opowieści o zjeździe gnieźnieńskim. Bolesław i cesarz. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Można pisać do mnie, do nas. Mamy kilka egzemplarzy. Przekażemy w dobre ręce. Gra w kości Elżbiety Herezińskiej. No to co? To czas się żegnać powoli. Mam taką ładną dla Państwa piosenkę na zakończenie. Powiem tylko, że bardzo dziękuję za te maile związane z miejscami odsłuchu audycji, z osobami ludzkimi, nie tylko, które w odsłuchu pomagają. Olga, może już po prostu zacznijmy grać. Na zakończenie od Olgi Szućko, Hanny Dołęgowskiej i Michała Nogasia Afterlife, Arcade Fire. A po 15 duet Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska zaprosi na tonację poniedziałkową. W studiu otwarte okno, ptaki śpiewają, jest lato, nieco sennie, ale mam nadzieję, że Państwa obudziliśmy. Oto oni, Arcade Fire z Kanady. Dziękujemy. No niech ja już przestanę mówić. Teraz już oni będą śpiewać. Oto oni. Pa, pa. Afterlife. Oh my God, what an awful word. After all the breath and the dirt and the fires that burn. And after all this time, and after all the ambulances go. All the hangers on, done hanging on in the dead light of the afterglow. I'm gonna know. Can we work it out? Scream and shout. Can we work it out? Can we just work it out? Scream and shout. Can we work it out? is just a glimpse of you, like looking through a window or shallow sea. Could you see me? And after all this time, it's like nothing else we used to know. And after all the hangers on, we're done hanging on in the dead light of the afterglow. To promocja. Zostawiają życie osobiste, domy, rodzinę, ląd, by osiągnąć to, czego nie osiągają inni. Dzisiaj zapraszam na niezwykły dokument Bartosza Panka Nierozłączni. O braciach Mieczysławie i Piotrze Ismontach, którzy od dzieciństwa marzyli o rejsie dookoła świata. W 1959 roku uciekli z kraju, by zrealizować swoje marzenie. A po reportażu rozmowa z kapitanem Ziemowitem Barańskim o tym, co trzeba poświęcić, żeby opłynąć świat. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo?